أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün ben anlatacağım konu abdestin Kur'an'la farz kılınmasıyla ilgili olacaktır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri Maide Suresinin 5. surenin 6. ayetinde "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz boy abdesti alın. Yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız, temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkartmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimeti tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz." Maide Suresi 5. surenin 6. ayeti kerimesi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.